regulamin dostępny są w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wciąż nie ma pełnego porozumienia z Komisją Europejską. W Polsce nadal obowiązuje blokada towarów rolnych z Ukrainy. O eksporcie do naszego kraju surowców z Mongolii rozmawiał w Ulaanbaatar prezydent Andrzej Duda. Joe Biden oficjalnie potwierdził, że powalczy o reelekcję na stanowisko prezydenta USA. Komisja Europejska zgodziła się na objęcie zakazem importu z Ukrainy kolejnego produktu, oleju słonecznikowego, poinformował minister rolnictwa. Pierwotna propozycja komisji zakładała zablokowanie przywozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Robert Telus powiedział w Luksemburgu, że Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami zaapelowała o rozszerzenie listy. Mówimy tu o jajkach, o mięsie drobiowym, bo to jest jakby też dla nas problem. I oczywiście bardzo mocno naciskamy na owoce miękkie. Mówię ciągle o tych owocach zamrożonych, bo mamy pełne chłodnie, ale za chwilę będzie przecież sezon owoców miękkich i w Polsce, i na Ukrainie. I wtedy no, zrobi się nam problem. My już o tym problemie bardzo mocno tutaj też naciskamy, że to dla nas, dla Polski jest bardzo ważne. Rozmowy pięciu krajów z przedstawicielami Komisji Europejskiej zakończyły się bez porozumienia. Teraz rozmowy polityczne zostaną zastąpione technicznymi. Eksperci sprawdzą, jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach, co ma utorować drogę do porozumienia politycznego. Sankcje na Rosję muszą być twarde, ale nie wolno zapominać o pomocy dla Europy Środkowej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu w Warszawie z premier Estonii Kają Kallas szef polskiego rządu stwierdził, że kraje naszego regionu muszą mieć unijne wsparcie w zakresie ochrony rynków rolnych. Ostatnie dni napawają pewną nutą optymizmu, ponieważ Komisja Europejska zrozumiała, że Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry czy Republika Czeska, że wszystkie te państwa naprawdę podlegają wielkim procesom wstrząsów gospodarczych na skutek gwałtownego przywozu produktów rolnych z Ukrainy, które miały być na zasadzie korytarzy solidarności wyeksportowane do innych krajów. Polska wprowadziła całkowity zakaz importu produktów żywnościowych z Ukrainy. Podobnie pozostałe wymienione przez premiera kraje. Komisja Europejska uznała, że jednostronne działania nie są możliwe i zaproponowała rozwiązania na poziomie unijnym. Polska i Mongolia, mimo różnic geopolitycznych, stawiają na bliskie więzi gospodarcze. W Ulaanbaatar prezydenci obu państw, Andrzej Duda i Uch Nagin Hurelsuch, zainaugurowali forum biznesowe. Polska wznowiła też działalność ambasady zamkniętej w 2009 roku. Po kilkunastu latach przerwy polska ambasada wróciła na dyplomatyczną mapę Ulaanbaatar. Jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, to ważny krok we wzmacnianiu relacji z Mongolią. Będą tutaj obywatelom Mongolii wydawane wizy, co będzie znaczącym ułatwieniem dla tych, którzy będą chcieli jechać do Polski, przede wszystkim tych, którzy będą chcieli jechać do Polski w interesach. A w przemówieniu do polskich i mongolskich przedsiębiorców prezydent wskazywał na kluczowe obszary rozwoju relacji gospodarczych. W poszukiwaniu eksploatacji metali, w szczególności miedzi, zasobów energetycznych, a także w zakresie ochrony środowiska. Swoje szanse widzi też polski sektor budowlany. Pokłosie tego przemysłu wydobywczego, te zakłady zaczynają się odradzać. A za tym idzie też budownictwo mieszkaniowe. Powstają duże osiedla. Mówił mi Tomasz Brzeziński z firmy TB Invest, jeden z polskich przedsiębiorców działających na mongolskim rynku. Z Ulaanbaatar Karol Darmoros, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Rozwiązanie ma charakter dobrowolny i zobowiązuje firmy dostarczające usługi internetowe do zapewnienia mechanizmów ograniczających nieodpowiednie treści, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Firma, która dostarcza tego typu usługi, na przykład właśnie firma telefonii komórkowej, musi zapewnić takie możliwości techniczne, aby na życzenie abonenta, rodzica, tego typu ograniczenia mogły być wprowadzone. Ta ustawa ma charakter dobrowolny, ale jednocześnie wprowadza mechanizmy, które powodują, że firmy dostarczające usługi elektroniczne muszą tego typu mechanizmy zapewnić, opracowywać raporty w tym zakresie oraz mogą być karane, jeżeli takich mechanizmów nie udostępnią. Zaproponowane przepisy mają wejść w życie 1 września. Prezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję. Swój start w wyborach prezydenckich w przyszłym roku Joe Biden uzasadnił potrzebą dokończenia walki o wolność i demokrację. Każde pokolenie ma taki moment, w którym musi stanąć w obronie demokracji, w obronie podstawowych wartości. Dlatego ubiegam się o ponowny wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych, napisał Joe Biden na Twitterze, publikując 3-minutowe wideo, w którym przekonuje, że walka o duszę Ameryki nadal trwa. Biden przedstawił siebie w opozycji do ruchu MAGA, skupionego wokół hasła byłego prezydenta Donalda Trumpa Make America Great Again. W całym kraju ekstremiści starają się odebrać nasze podstawowe prawa. Chcą ograniczyć przywileje emerytalne, obniżyć podatki dla najbogatszych, odebrać kobietom prawo decydowania o własnym zdrowiu, zakazywać książki, mówić ludziom, kogo mogą kochać i ograniczać prawo do głosowania. Mówi Biden, powtarzając kilkakrotnie przesłanie swojej kampanii: dokończmy naszą pracę. Wybory prezydenckie w USA odbędą się w listopadzie przyszłego roku. Niewykluczone, że dojdzie w nim do ponownego pojedynku Joe Bidena z Donaldem Trumpem. Biden ma obecnie 80 lat, Trump 76. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotny deszcz, w górach śnieg. Temperatury od 8 do 11 stopni. W obszarach podgórskich od 5 do 7. Wiatr porywisty nad morzem oraz w górach. Ta prędkość to 70 km na godzinę. A jeżeli chodzi o warunki biometeo, początkowo biomet niekorzystny, bo niekorzystnie też wpływać będzie na nasz organizm. Będzie osłabiał nas w ciągu tego poranka. Natomiast na szczęście w trakcie dnia ta sytuacja się zmieni i biomet z niekorzystnego zmieni się w obojętny. No i w ten sposób powinno być nieco lepiej i powinniśmy czuć się nieco lepiej w środku dnia. Bardzo nam miło. Także nie tylko poranna kawa nas będzie ratowała, ale również ten biomet. Także zamyśliłem się trochę, bo ja akurat jestem dosyć czuły, jeżeli chodzi o warunki biometeo, więc pomyślałem sobie, chciałem to od razu nałożyć na to, co tu i teraz. Absolutnie, Radku, wszystko rozumiem. Ale dziękuję za pomocną dłoń. Jesteś wśród przyjaciół. Trójka. Program trzeci. I także, proszę Państwa, pytamy dzisiaj o to, kiedy i w jaki sposób zarobiliśmy pierwsze pieniądze. Byłam bardzo młoda, tak 7-8 lat, jeździliśmy do dziadków. Pierwsze co, to rano w pole zbieraliśmy truskawki. Potem musieliśmy robić takie tutki z gazety, ładować do tej truskawki, iść na dworzec kolejowy i dopiero jak sprzedaliśmy te truskawki, mogliśmy wrócić do domu na śniadanie, dać pieniążki dziadkowi, znaczy nie całość, połowa była dla nas, a połowa była dla dziadka. I to były moje pierwsze zarobione pieniądze. I dzięki temu też szanujemy te pieniądze, mając też takie wspomnienia, no i taką wprawkę do tej już poważnej pracy w życiu dorosłym. No i dziadek jaki uczciwy, potrąci tylko połowę. Proszę Państwa, to może rozwiniemy nieco ten temat i spytamy Państwa, spytam w zasadzie o to, czego te pierwsze pieniądze zarobione Państwa nauczyły. I na co poszły? O, 2 2 7 3. You'll say we've got nothing in common. Common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still, I know you just don't care. Breakfast at Tiffany, she said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know. She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Przy okazji śniadania idealnie to zabrzmiało. 11 minut po siódmej, pora na trójkę. Dzisiaj są znanymi i popularnymi muzykami na całym świecie, a swoją przygodę ze sceną zaczynali jednak na ulicy, gdzie w wolnych chwilach prezentowali swoje muzyczno-wokalne umiejętności. Ja wielokrotnie śpiewałem na klatce schodowej, bo jest świetna akustyka i wspaniale głos się rozchodzi. Co na to sąsiedzi? W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Nie było skarg. A jeśli chodzi o muzyków, którzy zaczynali przygodę grając dla innych na chodniku, to przypomnijmy drogi do wielkiej kariery najpopularniejszych z nich. Blues wywodzi się z biedy, uciśnionej grupy etnicznej i spontaniczności. Nie powinno dziwić, że jedna z największych legend bluesa zaczynała na ulicy. Riley B. King zaczął swoją przygodę z muzyką od śpiewania w chórze gospelowym, gdzie zaczął grać na gitarze. Jako dziecko często grywał na ulicach Hennessy, śpiewając proste piosenki. Jego kariera na poważnie zaczęła się, kiedy został prezenterem radiowym w latach 40., adaptując przydomek Billy Street Blues Boy na cześć ulicy, na której grywał, w skrócie B.B. King. A skoro już jesteśmy przy bluesie, nie tak dawno temu pewien uliczny bluesman był na ustach całej Polski. Czyjaż to dusza zmęczona leży tam, chyba nie moja. W 2011 roku Genek Loska wygrał jeden z popularnych programów telewizyjnych dla wokalistów. Nawet po zyskaniu sławy dalej grywał na ulicach całej Polski. Swoją przygodę ulicznego muzyka zaczął w latach 90., zaraz po maturze. Swoje pierwsze pieniądze zarobił grając w mińskim metrze. Nagranie, które słyszą Państwo w tle, pochodzi z 2011 roku z krakowskiego rynku. Nie zawsze sławni ludzie na ulicach grali muzykę. Przed rozpoczęciem swojej wielkiej kariery Pierce Brosnan stworzył amatorską grupę połykacza ognia w Londynie. Robin Williams podczas studiów występował jako mim przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Wracając jednak do muzyków. Zanim Rod Stewart został szlachcicem i sprzedawał miliony płyt, podróżował po całej Europie grając w duecie z Wizem Jonesem. Swojego czasu został nawet deportowany za włóczęgostwo z Hiszpanii. Rod Stewart nie zapomniał jednak o swoich korzeniach. W 2017 roku zaskoczył przechodniów, dając mały koncert na Piccadilly Circus w londyńskim West Endzie. Życie muzyka ulicznego nie jest proste, jednak poza wcześniejszymi przykładami karierę na ulicy zaczęły takie sławy jak Damien Rice, Passenger, Tracy Chapman czy James Joplin. Jednak w ostatnich latach jeden muzyk zyskał niewyobrażalną sławę, zaczynając od grania na ulicy. Z zła taśma. Miałem kogoś innego na myśli niż Piotra. Skąd mi się wzięło, że to o Piotra chodzi? Nieważne. Chodzi oczywiście o Eda Sheerana. Jako 13-latek nagrał amatorsko swój pierwszy album Spinning Man. Jako 15-latek poznał Michaela Rosenberga, znanego lepiej jako Passenger, z którym grał razem głównie na ulicach Cambridge. 5 lat później nagrał swój debiutancki album Plus i nie oglądał się za siebie. W swoje 29 urodziny 2 lata temu miał na swoim koncie ponad 150 milionów sprzedanych płyt. Nie sądziłem, że Michał Kowarski mi to zrobi. Taka niespodzianka, prawda? Gorąco mi się aż zrobiło. Ale pan pięknie śpiewa, panie redaktorze. No. No nie byłem rozgrzany jeszcze. Jakbym był sąsiadem, to w życiu absolutnie nie dzwoniłbym. ze skargą, tylko raczej jakoś motywowałbym do tego, żeby faktycznie pójść dalej z tą muzyką, twórczością. Kto wie, co będzie. Proszę państwa, teraz nas może uratować tylko szampan. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start, sama drogę tę wybrałam. Chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Minut po godzinie 7 i pora na trójkę. Pani, nasze reporterzy. Pani Zuzanna, czyli Sana, chowała szampanie, ale żeby mieć na ten szampan, to najpierw trzeba zarobić, prawda? Dlatego o tej pierwszej pracy między innymi dzisiaj rozmawiamy, o tym kieszonkowym też i podejściu do pieniądza, zwłaszcza jeżeli jest się dzieckiem, bo z jednej strony jedna szkoła mówi o kieszonkowym, druga szkoła mówi o tym, że dziecko powinno samo zarobić, żeby docenić wartość pieniądza. A jak państwo zarobili swoje pierwsze pieniądze? 2 dwójki i 7 trójek. Jeszcze jako młody chłopak, nie wiem czy pamiętacie, były takie czasy, kiedy się zbierało makulaturę i sprzedawało butelki. Później było też kieszonkowe od rodziców. a później pierwsze prace, typu zbieranie ogórków, pracowanie w rozlewni octu, to była wspaniała praca, ten zapach pozostanie ze mną do końca życia. Jak większość słuchaczy, ja też zarabiałem zbierając owoce, przeważnie to owoce miękkie typu truskawki, maliny, czereśnie i to była szkoła podstawowa. I pierwsze pieniążki, to pamiętam, kupiłem ubrania i do tej pory nie zapomnę kasetę zespołu Roxette. Przypomnę, że kiedyś to się słuchało muzyki na kasetach, no dzisiaj to są całkiem inna technologia. Moje pierwsze pieniądze zarobiłem w liceum, handlując kawą, ze względu na to, że moimi rodzicami byli adwokaci. Kawa zawsze była w domu, więc handlowałem tą kawą, za co kupowałem płyty winylowe, które mam do dzisiaj. Czyli co najpierw dobrze? Trzeba się zastanowić, jakimi zasobami dysponujemy i ewentualnie co można z nimi zrobić i czy są chętni na rynku. W przypadku kawy zdaje się, że nigdy chętnych nie brakuje. To się nazywa biznesplan, prawda? Taki solidny biznesplan, który słuchacz stworzył, no i zrealizował i też ma do dzisiaj efekty tego biznesplanu, czyli płyty, które w domu są i pewnie zyskują też na wartości, ponieważ no, moda na płyty winylowe wróciła i to w wielkim stylu, więc to piękna historia. I kolekcja też jest z historią w dodatku. Proszę Państwa, zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić. U nas za kilka minut komplet informacji także dla kierowców. I'd like to ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy Krups Evidence. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199,99. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liboredium 40+. Suplement diety Liboredium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liboredium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liboredium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Podobnie łączymy się z Moniką Gniewaszewską, Polskie Radio Kierowców, i sprawdzamy, co słychać na drogach. Dzień dobry. Dzień dobry. No, korki. Tak można się spodziewać było tego. I taki też zator utrzymuje się cały czas na południowej obwodnicy Warszawy. Utworzył się po wypadku na 458 kilometrze. To między węzłami Konotopa Opacz. Tu auto dostawcze uderzyło w bariery. Zablokowany był, bo służby informują, że S2 została już odblokowana. Jeden pas w stronę Terespola. No i ten zator, który powinien maleć, cały czas jednak utrzymuje się i zaczyna już przed węzłem Konotopa. Zatrzymują się więc jadące A2 od strony Łodzi, a także podróżujące S8 jezdnią w stronę Poznania. No i ten korek na przykład na A2 ma teraz około 3 km. Na północy Polski tu korkuje nam się obwodnica Trójmiasta. Już za węzłem Gdańsk-Karczemki kierowcy mocno zwalniają, jadąc w stronę Łodzi. I tak jest do węzła Gdańsk-Południe, który, jak przypominamy, zresztą jest remontowany. No i stąd te duże utrudnienia tutaj na obwodnicy Trójmiasta. Jeśli chodzi o południe kraju, to obwodnica Krakowa. Mamy kłopoty z przejazdem za węzłem Krakowska Wina jezdnia do Katowic, a także przy dojeździe do obwodnicy Krakowa krajową 7. Tutaj problemy zaczynają się na wysokości miejscowości Gaj i trwają aż po obwodnicę. Jeśli chodzi o Śląsk, to duże korki są na S86 jezdnia, która łączy Katowice z Sosnowcem. Korek utworzył się na jezdni do Katowic. No i zwalniamy na węźle Brzęczkowice, to na wysokości Mysłowic, na S1, zwłaszcza jadąc od strony Tychów. Radio Nawigator Trójki. Kolejny raport za niecałą godzinę, teraz 7:30. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Minister obrony Mariusz Błaszczyk 3 maja będzie z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W planach konsultacje z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, głównie z przedstawicielami producenta czołgów Abrams, które zamówił nasz rząd. Pierwsze Abramsy mają trafić do polskiej armii w tym roku. Konsultacje za oceanem będą też dotyczyły możliwości przyspieszenia dostaw pierwszych egzemplarzy samolotów 5. generacji F-35. A dziś minister obrony będzie przewodniczył spotkaniu bukareszteńskiej dziewiątki w Warszawie. Wśród zagadnień, które omówią ministrowie, będzie sytuacja w regionie i wojna na Ukrainie. Od początku rosyjskiej inwazji to właśnie właśnie państwa tworzące grupę B9 odgrywają główną rolę w przekazywaniu Ukrainie pomocy. Bukaresztańską dziewiątkę tworzą kraje wschodniej flanki NATO. Olej słonecznikowy został dopisany przez Komisję Europejską do listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy. To efekt presji 5 krajów, w tym Polski, by rozszerzyć listę produktów objętych zakazem. Poseł PiS Andrzej Gawron ma nadzieję, że ta lista jeszcze się wydłuży. Wcześniej Komisja Europejska chciała umieścić na niej jedynie pszenicę, kukurydzę, słonecznik i rzepak. Moim zdaniem dojdzie do takiego porozumienia. Problem ze zbożem i innymi artykułami rolnymi nie jest tylko problemem Polski, ale właśnie tych 5 krajów, które są krajami przyfrontowymi. I dlatego trzeba to rozwiązać w ramach Unii Europejskiej, ustanawiając odpowiednie mechanizmy. Polska przesłała Brukseli dane potwierdzające problemy z nadmiernym importem z Ukrainy, argumentując konieczność zakazu importu. Alarm nad Bałtykiem. Myśliwce sił powietrznych Niemiec i Wielkiej Brytanii przechwyciły 3 rosyjskie samoloty zwiadowcze w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. To Such i 2 Iły przeleciały ponownie bez sygnału transpondera i zostały przechwycone przez myśliwce Eurofighter. Z uwagi na to, że Estonia, Łotwa i Litwa nie mają własnych myśliwców, NATO zabezpiecza bałtycką przestrzeń powietrzną w północy. Na wschodniej Europie. Talibowie zabili organizatora zamachu na lotnisko w Kabulu, do którego doszło 2 lata temu. Atak miał miejsce w momencie, kiedy wojska amerykańskie wycofywały się z Afganistanu. Wybuch zabił 170 Afgańczyków i 13 żołnierzy amerykańskich, którzy zabezpieczali ewakuację. Informacje o zabiciu terrorysty potwierdziły władze Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Białego Domu powiedział, że mężczyzna był ważną postacią w strukturach Państwa Islamskiego w Afganistanie i Pakistanie. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Sylwia Zadrożna jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dodatkowe dni opieki nie tylko dla rodziców, zmiany w zasiłkach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich i nowe warunki wypowiedzenia umowy na czas określony. To tylko niektóre ze zmian w kodeksie pracy, jakie weszły dziś w życie. Dostosowują one nasze prawo do przepisów 2 unijnych dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. GUS z kolei poda dziś nowe dane o bezrobociu. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w marcu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. Zarówno sytuacja na rynku pracy, jak i perspektywy są dobre, mówi wiceminister Stanisław Szwed. Nawet ten trudny okres, który zawsze jest na rynku pracy, miesiące zimowe, nie spowodował jakiegoś gwałtownego tąpnięcia. Praktycznie te wzrosty były na poziomie 0,1%. Nie mamy też dużych liczb zgłoszeń zwolnień grupowych. Nawet jeżeli się one pojawiają, to są rozwiązywane na poziomie lokalnym. Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w drugim kwartale nowych pracowników chce zatrudnić co trzecia firma w Polsce. Redukcję etatów zapowiada co piąta. Ponad 42 tysiące sztuk podrobionej odzieży i galanterii zabezpieczyli na terenie Centrum Handlowego w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Podróbki miały znaki towarowe znanych marek, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze w trakcie prowadzonych działań zabezpieczyli również ponad 350 tysięcy metek, naszywek i szablonów z logo znanych firm. Gdyby towary były oryginalne, ich wartość rynkowa wyniosłaby około 30 milionów złotych. KAS przypomina, że podróbki nie tylko zagrażają uczciwym przedsiębiorcom, ale też konsumentom. Często nie spełniają norm jakości i mogą być niebezpieczne dla zdrowia użytkowników. Dolar kosztuje 4,18 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,70, a kurs funta brytyjskiego to dziś rano 5 zł i 20 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na południu, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Rozmawiamy dzisiaj o pierwszych pieniądzach, o tych pieniądzach, które zarobiliśmy. No i pytaliśmy państwa o to, skąd właśnie pochodziły. 2 2 7 3. Państwo telefonują. Pierwsze zarobione pieniążki w małej miejscowości, w której zamieszkiwała kiedyś moja babcia, między po zakończeniu podstawówki, wakacje z kolegą miejscowym, takim moim, którego znałem od lat. Zdecydowaliśmy się iść zarobić w nocy przy rozładunku wagonów z koksem. Zrobiliśmy te 47 ton chyba na kilkanaście kursów, kilka kilometrów w jedną stronę, gdzieś do godzin porannych, a później jeszcze na powrocie stać nas było na to, że poszliśmy do stacji krwiodawstwa, która tam wtedy była, bo to były czasy, gdzie można było krwią handlować, i jeszcze sprzedaliśmy po 410 gramów krwi, i on, i ja. Mieszkałam nad sklepem z zabawkami i kiedy moja mama robiła świąteczne porządki i kazała wynieść wiaderko ze śmieciami z zepsutymi zabawkami, ustawiłam takowy szkram przed sklepem z zabawkami. Wielkie pieniądze nie udało mi się zarobić, ale był rozrzeszczany maluch, który strasznie chciał kupić straż pożarną bez kół i bardzo zdezelowaną, a jeden pan kupił kartkę świąteczną wypisaną. Chyba z litości nad tym dzieckiem, które stało ze sklepikiem z zabawkami. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Jedna z rysunkowych postaci tak mówi ze współczesnych bajek i myślę, że ta zasada akurat tutaj w tym przypadku świetnie się sprawdziła. Pierwsze zarobione pieniądze, pierwsza praca, ale też na co szły te pieniądze, na jakie przyjemności? Tak sobie myślę, że to był naprawdę, że to było naprawdę przedsiębiorcze dziecko ze względu na to, że być może tato nie wiedział, że koła są w domu. 2 2 7 3, czekamy na Państwa telefony. 23 minuty pozostały do godziny 8. 20 minut do godziny 8, pora na trójkę. Niepisaną receptą na sukces w sporcie jest trudne dzieciństwo i życie w ubóstwie, no bo to są takie czynniki, które mobilizują do tego, żeby się faktycznie z tych trudnych warunków wyrwać. Taki wniosek można wyciągnąć po prześledzeniu biografii najwybitniejszych sportowców na świecie. Kilka znaczących postaci przybliży Państwu teraz Mateusz Warianka. Bieda i wychowywanie się w patologicznym środowisku, jak się okazuje, jest najlepszym motywatorem. Tak było w przypadku Manny'ego Pacquiao, jednego z najwybitniejszych bokserów na świecie, opowiada ekspert w dziedzinie pięściarstwa Antoni Partum. Boks potrafi być kapitalną trampoliną do lepszego życia i nie inaczej było w przypadku Pacquiao. Przeciwność losu sprawiły, że Manny wykuł w sobie charakter wojownika. Pacquiao jako dziecko wylądował na ulicy. Gdy miał 12 lat, uciekł z domu i spał w kartonach. Stał się filipińskim bohaterem i autorytetem dla wielu młodych ludzi. Nikogo się nie bał, przyjmował każde wyzwanie, dowodzą tego mistrzowskie tytuły wywalczone w kilku kategoriach wagowych. Podobną drogę przeszedł inny wybitny pięściarz, Muhammad Ali, mistrz świata w wadze ciężkiej. Amerykanin nie tylko musiał walczyć z ubóstwem, ale także z rasizmem. Gdy miał 12 lat, planował sam wymierzyć sprawiedliwość złodziejowi, który ukradł mu rower. To wtedy policjant Joe Martin, widząc żar wokół Aliego, skierował go do sali bokserskiej. Swój American Dream spełnił też Maxi Bogues, jedna z legend koszykarskiej ligi NBA. Dorastał nie tylko w skrajnej biedzie, ale także przeżył wiele kryminalnych historii. Jako 5-latek został postrzelony na ulicy, kilka lat później był świadkiem morderstwa, a jego ojciec trafił do więzienia. Bogues był wyśmiewany przez rówieśników, mierzył tylko 158 cm wzrostu. Mimo słabych warunków fizycznych nie porzucił marzeń o grze w NBA. Został najniższym zawodnikiem w historii tej ligi. Od pocybuta do najlepszego piłkarza świata, taką drogę przeszedł z kolei legendarny Pele. Wychowany w brazylijskich slumsach piłkarz trenował kopiąc owoce czy skarpetki wypchane gazetami. Skromny pozostał przez całe życie. Tak wspomina go były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel, który miał okazję spotkać Pelego podczas losowania Mistrzostw Świata w 2002 roku. Wszyscy wchodzili radośni, roześmiani. Grupa niemiecka z Beckenbauer na czele i grupa francuska, a on stał w rogu sali zupełnie samotnie, tak jakby zupełnie oddzielnie przyjechał i był szalenie skromny. Ciekawa jest też historia piłkarza młodego pokolenia, Musy Dżuwary, znanego kibicom włoskiej Serie A. Do Włoch trafił jako 14-letni uchodźca. Uciekł z Gambii przez pół Afryki, Morze Śródziemne i trafił do Europy bez pieniędzy i znajomości języka. W wieku 14 lat przedostałem się z Gambii do Mali przez Burkina Faso i Niger. Tam spędziłem 2 dni na pustyni. Później trafiłem do Libii, a z niej wszedłem na statek prosto do Europy. Chciałem znaleźć pracę i normalnie żyć. To było bardzo ryzykowne. W ośrodku dla uchodźców jego talent dostrzegł trener lokalnej szkółki Vitantonio Summa. To on pomógł mu trafić do lepszych klubów. Szansę nie zmarnował. W 2019 roku zadebiutował w Serie A, a rok później zdobył swojego pierwszego gola w tych rozgrywkach. Czyli trudne warunki służą temu, żeby kariera się rozwinęła i generują motywację. Ciekaw jestem, jakie są strategie wychowawcze, jakie stosują rodzice dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach obfitości. Proszę Państwa, tematem zajął się Mateusz Warianka i wątkami sportowymi, a my teraz posłuchamy sobie utworu numer 1. Tak jest. Zgadza się Pan? Zgadza się. I ja się zgadzam. I to, co Pan mówi, również jest prawdą. Ghosts Again to jest utwór grupy Depeche Mode, oczywiście utwór, który od wielu, wielu tygodni jest numerem 1 na liście przebojów programu trzeciego. Do 12 w piątek trwa głosowanie. Wszystko oczywiście może się zmienić w tym programie, natomiast być może Depeche Mode kolejny tydzień z rzędu obroni pozycję lidera. Wszystko w Państwa głosach. Poczekaj, bo zaraz tam się zacznie takie smażenie. Mamy nadzieję, że Państwo także będą mieć przyjemność z tego utworu. A zatem ja teraz stawiam kropkę. 16 minut do 8. Lost. Zbieranie owoców to też się dosyć często przewija, jeżeli chodzi o te wspomnienia związane z pierwszą pracą. Ocet także się pojawił. Tak, krew się pojawiła. Wówczas, kiedy można było nią handlować, to było duże zaskoczenie w tej opowieści. Rozładowane wagony także, ciężka praca. A propos ciężkiej pracy? Miałem 18 lat zaraz po maturze, mega ciężka praca na budowie. Na tamte czasy to było jakieś 1800 zł, praca w delegacji, tyle dziś wyszło, to było jakieś 17-18 lat temu. To przy tych wszystkich propozycjach moje mycie szyb na stacji benzynowej wcale nie wygląda jak ciężka praca. Ciekaw jestem, jak ta historia się potoczyła dalej. Zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić. 2 2 7 3. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna. Wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w pąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Ma czyściutkie sumienie i bilet pewny do nieba bram. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, ty już uśmiesz. Składę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę, od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. Do 8, niebawem serwis Trójki i między innymi prognoza pogody, ale jeszcze pan Tałek w perspektywie, bo dzisiaj rozmawiamy o gwiazdach, które swoje kariery zaczynały od ulicznych występów. A zatem pan Tałek ma dla państwa historię o trubadurach. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Któż z nas nie lubi starych, dobrych kawałków zespołu trubadurzy? Notabene kiedyś, gdy trubadurzy grali na koncertach, pytano: dobra, teraz trubadurzy, a kiedy zagra truba mały? A nazwa zespołu, drodzy państwo, przenosi nas w czasy średniowiecza, czyli w epokę, w której na ulicach miast i na dworach możnych pojawiali się właśnie trubadurzy, truwerzy, minstrele i minnesingerzy, a wreszcie po naszemu rybałci, czyli uliczni grajkowie i śpiewacy. Śpiewali oni pieśni, opowiadali mniej lub bardziej zabawne historie, deklamowali wiersze, żonglowali i zabawiali publiczność. Czym się różnili francuscy trubadurzy od truwerów, drodzy państwo? No, przede wszystkim miejscem, w którym wykonywali swój fach. Trubadurami zwano wędrownych muzyków i poetów z południa Francji. Wykonywali oni swoje utwory w języku oksytańskim, działali w krainie południowego dialektu języka franków, takiego, w którym słowo francuskie tak, czyli oui, wymawiano jako ok. Stąd na przykład nazwa krainy historycznej na południu Francji Languedocia, czyli kraina języka Languedoc, języka, gdzie tak mówi się, wypowiadając słowo oui jako ok. Inaczej było na północy. Tam słówko współczesne oui wymawiano jako oj. I tam znowu śpiewali i grali trouvèrzy. Robili to samo, a nazywali się trochę inaczej, chociaż podobnie, bo oba słowa pochodzą od czasownika francuskiego znajdować, wyszukiwać, trouver. Stąd mamy też i włoskiego trovatore. Il trovatore, którego Verdi uwiecznił swoją znakomitą operą. Wreszcie nasz słowiański dawny rybałt. Skąd tu ryba przy śpiewaniu? Otóż żadna ryba. Słowo pochodzi od włoskiego ribaldo, którym określano włóczęgę, najemnika, wędrownego szalbierza czy żonglera. Tyle dzisiaj wyśpiewałem Państwu o grajkach, zatem kłaniam się już i znikam. Do usłyszenia. Zapraszamy